Book 2 41 41 التوجيه ที่ไหน أين مكتب الاستعلام السياحي สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ أين هي المدينة القديمة؟ เมืองเก่าอยู่ที่ไหน أين الكاتدرائية؟ วิหารอยู่ที่ไหน أين المتحف พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน أين يمكن شراء طوابع بريد ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน أين يمكن شراء زهور ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน أين يمكن شراء تذاكر سفر ซื้อตั๋วได้ที่ไหน أين الميناء ท่าเรืออยู่ที่ไหน أين السوق ตลาดอยู่ที่ไหน أين القصر ปราสาทอยู่ที่ไหน متى تبدأ الجولة การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ متى تنتهي الجولة؟ การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร ่ كم مدة الجولة؟ การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร ่ أريد مرشدا يتحدث الألمانية ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน أريد مرشدايتحدث الإيطالية ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน أريد مرشدا يتحدث الفرنسية ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส